واعلموا أنكم إليه تحشرون. دا حج بارك چکم بابرا شي کړي ویخ کنه ها وذكر الله ذكر كوي الله فاك ويات كي الله لرا في ايام معدودات فاغر وذو شمر لشوكي دل تراغني في ايام معدودات او فسور حج 28 نمبر آیت کی دی چه وذكر الله في ايام معلومات وشر من هل ده معلومات دي ودلتك سري؟ معدودات دي نو نا مسألة وطولي كي لان ده ده حج فورده كي 11 او 12 ده في معلومات كي دي حج فورده كي 11 او 12 ده بس كي دي؟ معلومات كي او ده 13 تاريخ كي دي ده في معدودات كي دي طول مسألة بحلش قالت سورة حج كي 28 آيات كي سرعة لي معلومات بتا سويات كي الله لرفع روز معلومو كي دلت راجة تا سويات كي الله لرفع روز معدودو كي ندا معلوم كم رضو توي 11 او 12 او دي ديار رسمة كي هو اختيار دي كانا كو ديار رسمة دا سوكي ساري كي كوني ساري كي ندا غفا معدودات كي رازي دا 13 نمبر دلتا مسألة درخ كتيرا نمبر ده فمن تعجل أعجاجي جلتي أخرى فپورا قولو تدبع رضوكي فمن فسعجا تعجل جلتي أخرى في يومين فپورا قولو تدبع رضوكي اتنا نريكي 11 بارا فلا اسمع عليه ننشتري سبنا فاغباندي آغا چاچه جلتی اوکلا پا پورا کولو تا دو ورزو کی نو گیارا بار پورا کلی کنا فلا اسما علیه سگنا نشتره فا آغا بانده ومن تا آخرا او هاچا آغا سوک چی رستو شو درمی وردتا فلا اسما علیه نو نشتره سگنا فا آغا بانده آغا سگنا نشتره اس مسئلہ دا چلتا 11 بار باندې ګناه نشته او که څوک دیار نه سمې اورې دي سار شو هغه باندې څه ګناه نشته په دې ونه چې هغه باندې څه ګناه نشته یې سر ته شو لیکي ورد علی رسمهم الباطل دې کې رد دې فرسم د دوی باطل باندې جاهل جاهلی تر سمو حيث كانوا يجعلون المستحب حراما حيث كانوا يجعلون المستحب چدي بغردول مستحب لرا حراما حرام سخلك داسو چغبو چديار لسم اورد تسو کی سار شو کنا ته په حرام کې مبتلا شو نا مستحب سے گردول حرام حرامي گردول جلال سمرا تسو کسیر سے مستحب دی بس عمل بفقیو کی ثواب بہت ملوش و بعضهم یجعلونه واجبا او چا دین گردولو دی دیار رسم درسا شی واجب دی گیارا بارا بارا کدا فلا اسم دین آنا و سمتا ردی کی دے سو مستحب کر دو لو سس کر دو لو واجب او اصل مسئلہ دارا فالوقوف فی منا فالوقوف فی منا فی 11 12 اتری کے واجب نو دا دا وقوف په منا کې هلته کې دا وخت تیرول په 11 بار باندې سری واجب دي او فی 13 مستحب نو او په 13 کې سری مستحب دي. نا آلتا چه دور دو که تعجیل کی نا تعجیل کی گناه نشتا او دلتا پا تاخیر کم گناه نشتا دی فمن تعجلا خواه دیکی دیسو دی افراد نکاراتا سر تفرید نا فمن تعجلا عجاججل دیو فلا فی یومین فبورا کولو دو ورادو کی ویلا تادیم دا تادیم دا دادواز تیرون رب کریم فرمائی سیدہ فلا اسم علیه نشت سبونا فاغبان دے ومن تأخرا او حاصو چرست شو درم وردتا فلا اسم علیه نشت سبونا فاغبان دے لمن اتقا لمن اتقا ترکی لمن یخش اللہ آصو چیریگ دا اللہ لمن یخش اللہ آصو چیریگ اللہنا. اور نمبر دو التاخیر یفید لمن اتقاتے ہو ترجمہ نہ ہو لکھے سو لکھے نا لمن یخش اللہ سو کی یری گی اللہنا. اور نمبر دو التاخیر یفید لمن یخش اللہ التاخیر یفید لمن يخشى الله دا تاخير شكم دين دا فيدا وركي عشا لراشي يريك دا اللانا واتقوا الله ويريك دا اللانا وعلموا فوهشي أنكم وشك تاسو إليه دا اللا تربتا تخشرون راجمك ولبشيم قدين ولبشي تاسو اللا تربتا راجمك ولش أنكم إليه تخشرون تلاندوليكي في جمع الحج والعرفة في جمع الحج والعرفة تذكير يادغيرن ربكي تذكير يادغيرن لجمع الناس في الحشر چی سنگا پا حج پا عمرکی پا عرفکی طول را جمع شوی رضا سی بخد فاکت طول را جمع کولی شی فی جمع الحج والعرف تذکیرنو لجمع الناس فی الحشر ومن الناس بازی دا حلکونا من حاسوک دی دیمین الناس تلندو لکی ترغیب الی الجهاد ترغیب دی پک جہاد دا دا دی جہاد پا تبو لگی خوپر دی چیو پیندی سوکر نور سیاستو شی اور میں کرام لگی ری جمعیت وردان نلچی اور دی رخواری کی دی رخواری کی خود دا طول خواری رویزے کا افغانستان دا پیندی رسو ورزو خواری تو نرسی دا افغانستان دا پیندی رسو ورزو پیندی رسو ورزو کتو نرسا نا غیر آواز شو رہے کنم نو دانے سے ٹک تزور لگی اللہ پاک و تاجر ورکی لیکن تاہا نشتا لیلوی مجاہدہ کی لیل تکلیفون تیری منافقان مقابلہ دے یہود و مجوس خوی رجی سے ڈانڈی تیل اسکل نہیں کنا پاکلا کو کرن کی گیا ڈانڈی تیل بخا مخال اسکل وار مگ دفعہ کسی بھی اقوف ہوئی چیتا جمعیت دا بارا کی تفسو ہے جمہوریت بارا کی مونگا تو شکر بات ہے چھے مجھے سر جمہوریت منو مجھے سر خدا ڈنڈے لے آردہ اس لے آردہ ڈنڈے رہ سوٹی جہاد لے آردہ انہی سے وقت سوٹے وی وقت پکم پبلو بلو ومن الناس بازی دخل کنا ترغیب دل جہاد بازی دخل کنا منحا سوکتی یعجبو کا چفت عجب کی اچھیتا لرا قولو خبر دخاغا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی دیکھ دو تفسیر یہ ہے چھتے عام خبر رہا چھتے بازی کس نرے چھتے بیان تو گرے اور تے خبر تو گرے تبے ہو دے خوٹے ناشنا بیان کی اچھو گرے ترامه جوړه کړی پنځه سو کمرې ته لګې دي سترګو نو وښ کوي مگرمچ والا جړای ومن الناس بادر خلقنا منها سوکتی یعجبو کا چھ پتا عجب کی واچی تانرا قولو خبر دہا فی الحیات الدنیا فجمن دنیا کی او یاد ایو منافقو اخنس ابن شریق یاد حقا پا بارکی دے اخنس ابن شریق اخنس و ہر یو منافق من چوار پیٹ شنو لیر خوان بکی لیکن دلتا معام نکن ومن الناس بازی دخل کن آغدی چی پتا عجب کیا چی تان را خبر نها فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کی ویشہد اللہ او گواہ گردی اللہ لرام علامہ فہا سمانی فی قلبی چی پتر دذکری خبرم کی او عزت اللہ گواہ گردو ما او حال لاری وہو الد الخصام دا دیر سخت پجنگ کے سخت جگڑا لو ہم دے وَإِذَا تَوَلَّوْا هَرْ قَلَشِ زَانْ لَشِي عَنِ الْمَجْلِسِ تَمَجْلِسْ نَفَاسِ وَزَانْ لَشِي سَعَا فِي الْأَرْضِ بِيَا کُوشِشْ كِي فَزْمَكَ كِي لِيُفْسِدَ فِيهَا نَفَرْ دَيْشَ فَسَاتْ خُرْ كِي فَزَغَزْمَكَ كِي لَشِي عَلْتَوْا نویر سے صحیح روان دی چو اس بار روو تا نو کل اسلام بات پا محاستی کل کراچے خلقی طول دا زمیدارو رکار نو باسل دے آوے اجاڑو دین دے اوائے اجاڑو دین جر سپا پا لواڑی او دا دے ثبوت دار قرآن کشترے وَيُحْلِقُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ حَلَاقِي بَفَصَلْ لَرَا او نَسَلْ لَرَا مَخْكِ چُونُ اَغَا سُوك فَفَصَلْ تَبَاو سُوك وَنَسَلْ تَبَاو او دا نسل تبالی ترزوانا دینا تبا بلوان دیوارو لو يُحْلِقُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ تو سو کوئی ذکر قرآن کشتا بھی آو او قیامت پر کتاب تا او شیخ جارو دین دی وَيُحْلِقُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ حَلَاقِي بِفَصْلٍ لَرَا أَوْ نَسْلٍ لَرَا دَ مُسْتَقِلٌّ نَسْلٌ تَبَارِ وَاللَّهُ أَلَّا فَاقُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ نَخْوَخِي فَسَادَ لَرَا وَإِذَا قِيلَ لَهُ قَلِچِ اُوِرِ شِدِتَا اِتَّقِ اللَّهَ اُجَرِكَ دَ أَلَّانَا او دمانا فضر من سے بارک غلط خلما کلا ووا اخذتو العزتو نو اونسی دنر عزتو بالاسم پس سرا پا ارتکاب دبنا سرا اونسی دنر عزت یسی شے مولانا ما تندن رسی ما کفرا وڑی ما سرا وڑی کفرا وڑی میں کفر نہیں وڑی کفر بدینا وڑی اونی سی دل رعزت وہ دسرا مسکے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ پس کافی دے دل را جہنم انشاءاللہ چور داخلی کی وارتا وَلَبِعْسَ الْمِحَادُ او دا جہنم چرے دا دیر ربا دا ٹھکانا دا دیر بد زیدی اللہ رتو موسا دی راشا منا تا خوب بازی خال کیونکہ دا غصری چی بی دینی خواگی خواگی خبر کی خلق پا لیکن رجی یا اللہ دی سم کی یا اللہ یا اللہ رہتا ہے دیتا سی کی یا اللہ تصور دا مدینے پیش کو دا ٹور کسی ومن الناس باز دخل کنا منہا سوکتی یشری نفسہو چھ خرسوی زانون اخبلو ابتغاء مرضات اللہ دفار دا طلب کولو درزا دا اللہ لیکن خلقوں سے چھتان خرسی خودے پاک رضی کی زانون خرسی دفاران دا طلب کولو در ازاد اللہ ندی ہم دا کر کی ہوا اللہ اللہ فاکو رعوفم بالعباد دیر شفقت کو ان کے لئے بالعباد پخپلو بندگانو باندے اللہ مر شفقت کو ان کے لئے وَمِنَ النَّاسِ بَعْضِ خَلْقُنَا مَنْهَا سُوْقْتِ يَشْرِ نَفْسَهُ چِ خَرْسِ نَفْس پَلُو اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اتلا نوری کہ يَشْرِ نَفْسَهُ وَهُوَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جی چھ خودے دراتنگ کا کہنا او منځ کې پکې قید اعظم نه، منځ کې پکې پیسې نه، او د خدای د نوم لپاره جنګېږي. زه په دنیا په آخرت کې بریالی ګرځم. ډېر لوی بادشاه باندې لاس کېښود. والله رؤوف بالعباد.